ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कौन पागल है? श्रील प्रभुपाद जब सर्वप्रथम अमेरिका में प्रचार किए थे, उनके उस समय 10-12 शिष्य थे। वे एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देश में प्रचार करने के एक दो साल के बाद श्रील प्रभुपाद ने एक छोटा सा प्रबंध लिखे, Who is crazy? कौन पागल है? क्योंकि थोड़ा सा उस समय अमेरिका में किसी की कल्पना में भी संभव नहीं था कि रास्ते रास्ते में लोग जो सब बाल निकाल के टकला होकर और ऐसे कपड़ा पहन के जो बेडशीट जैसे देखते और नाचेंगे रास्ते रास्ते में और कुछ कहेंगे हरे कृष्ण क्या है, तो लोग बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं सकते। तो इसलिए वो बहुत से लोग ऐसे सोच रहे ये सब लोग एकदम पागल है। तो श्रील प्रभुपाद एक छोटे से प्रबंध Who is crazy? कौन पागल है? और ऐसे प्रभुपाद बोलते थे उसमें, श्रील प्रभुपाद प्रतिपादन किए है कि जो लोग केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जीवन बीतते ऐसे लोग तो पागल है, और जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं वे श्रेष्ठ विद्वान बुद्धिमान ही है। तो आज भी लोग जो नागरिक जीवन छोड़ के बिना विद्युत भी ऐसे गांव में रहते, गांव तो नहीं है खेत है, ऐसे रहते हैं, तो ऐसे देखकर कुछ शायद कुछ लोग मानेंगे ये सब लोग पागल है। तो जिन लोग के अच्छा सर्विस था, काफी पैसा कमाता था, तो अभी वो सब छोड़ के खेती के बीच में रहते और विद्युत का प्रबंध हो सकता है लेकिन नहीं है। क्यों ऐसे इतने गर्मी में क्यों ऐसे रहते हैं क्यों? तो इस द्विधा कौन पागल है? हम बोलते वो सब लोग पागल है और वे बोलते तुम लोग पागल है। तो इस मामला का क्या सिद्धांत है, हम कैसे सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे? तो पहले समझना चाहिए जीवन का क्या लक्ष्य है। जीवन का क्या लक्ष्य है, इस विषय पर चर्चा करने के पहले जीवन क्या है समझना चाहिए। जीवन क्या है, जड़ पदार्थों में जीवन नहीं है। जीवन क्या है, जिसमें जीव है, आत्मा है, उसमें जीवन है। तो हम जीव है, हम आत्मा है, और जीव का लक्षण है कि जीवन के साथ इच्छाएं होती हैं। वो सब जीव चाहते हैं सदैव सुखी रहें। हर एक प्राणी हर एक क्षण में सब कुछ जो करते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। तो फिर और एक और प्रश्न आएगा, सुख क्या है। तो हम लोग तो कहेंगे सुख क्या है, तो प्रश्न नहीं है, सब जानते हैं सुख क्या है। सुख है तो काफी पैसा कमाना, बड़ा बंगलों में रहना, और सुंदरी बीवी, हम दो हमारे दो, यही सुख है। नई गाड़ी कौन सा है, होंडा, होंडा गाड़ी, टाटा, देसी देसी, लेकिन पूरा अंदाज विदेशी है ना। देसी गाड़ी कौन सा है, बैल गाड़ी, टाटा गाड़ी नहीं है। तो सुख क्या है, इसके बारे में ज्यादा लोग तो नहीं पूछते। तो सुख तो सुख कैसे मिलते है, तो पैसे से मिलते, अगर पैसा हो तो सुखी है। तो क्यों लोग जिनके पास काफी पैसा था, अच्छा जॉब था, और ये सब छोड़ के यहाँ आए हैं, तो उत्तर सरल है, तो पागल है। हम लोग ऐसे बोलते, लेकिन देखो कि जो वो सब छोड़ के यहाँ आए है, सुखी है कि नहीं, और ज्यादा सुखी है यहाँ आने के बाद। तो वो ही प्रमाण है कि वे पागल है, क्योंकि वो सब छोड़ के सुखी है, तो वो ही पूरा प्रमाण है कि ऐसे लोग पागल है। कि पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, टीवी नहीं है, एसी नहीं है, फिर भी सुखी है, तो एकदम पागल है, कैसे सुखी हो सकता है, ऐसे पागल लोग बोलते। तो सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख के लिए करते हैं, परंतु सुख क्या है, पैसा में ही सुख नहीं है। यदि हम पैसा में वो 100 रुपया का नोट में पानी डालेंगे, उसको ऐसे क्या बोलते हैं, स्क्वीज करेंगे, तो उससे सुख का पानी आएगा क्या? वो पानी जो आते है हम यदि हम पियेंगे, तो उससे हम सुखी होंगे क्या? वो पंखा से सुख मिलते है क्या, यदि हम वो पंखा को कैसे आलिंगन करेंगे तो उससे सुख होगा क्या? तो सुंदरी औरत हो तो वो ही सुख का कारण है। तो ठीक है, वो एक सुंदरी औरत अगर अचानक मर जाएगा तो वो शव को आलिंगन करे, उससे सुख होगा क्या? और शरीर में क्या खाली केमिकल्स है, यदि हम ऐसे विश्लेषण करेंगे कितने ये सुंदरी स्त्री का शरीर में इतना सा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब तो ये सब लेके आओ, उससे शादी करो। इतना सा कार्बन, इतना सा हाइड्रोजन। तो और गहरे से विचार करना चाहिए, जीवन क्या है, जीव क्या है, सुख क्या है, क्योंकि पागल लोगों का विचार में जो ऐसे विचार करते हैं कि सुख है काफी पैसा साथ में रखना, तो ऐसे पागल अंध लोग नहीं देखते कि ये सब तथाकथित सुख के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। तो वो सुख लोग जो सुख बोलते हैं वो भी सुख नहीं है, क्यों आज का इतने सारे आधुनिक प्रगति होते हुए भी तनाव ज्यादा होते हैं और कोई एक्चुअली सुखी नहीं है। यदि हम शहर में जाएंगे देखेंगे सब लोग जो रास्ते में चलते रहते हैं, क्या कोई सुखी है, क्या कोई सुबह 7 बजे उठे हैं, ओ मुझे ऑफिस जाना है, ऐसा कोई है? हंसने की बात ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसके बहुत पहले उठे हैं, मंगल आरती। So, जीवन का लक्ष्य क्या है, सुख प्राप्ति, वो एक पत्रकार श्रील प्रभुपाद से पूछा, मैं कही बार बोला, मैं उपस्थित था एक बार लंदन में और एक पत्रकार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद बोले सुख प्राप्ति, तो मैंने आश्चर्य लग रहा था यार क्या है। तो प्रभुपाद बोले कि लेकिन हम इस भौतिक दशा में हमें नहीं मालूम सुख क्या है, सुख है आत्मसुख, आत्मसुख क्या है कि परमात्मा है, भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये बात को स्वीकार करना है, स्वीकार करना है और कृष्ण भक्ति करना है। आत्मा का लक्षण है आनंदमय, इस भौतिक संसार में आनंद तो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत बहुत कम है और वो भी विकृत है और वो भी दुख मिश्रित है। वास्तव सुख है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत का अपार सागर, वो ही सुख है। तो हम उस भक्ति रसामृत सिंधु में मीन के रूप में रहना चाहिए, मछली का रूप में। तो क्या है, अभी हम उस भक्ति रसामृत सिंधु से दूर रहते हैं और हम वो भौतिक सुख मिलते हैं, वो भौतिक सुख क्या है, ये ड्रेन का पानी जैसे है और एक एक बूंद इस पूरा भौतिक संसार में और सब लोग तो खाली एक बूंद का पानी मिलते है और वो भी ड्रेन का पानी जो गंदा है, और वो पानी लेने जैसे लोग बहुत प्यास लगते है Marjate. Ore gad me ate. Socho mat me arahu pani leke. Vi pani leke ate hai. Or ek droppers ek bunga. Mukolo. E pani de or ek bunga. To pani hoi. Pani hai lekin to kafi nahi hai. Or us pani me vish bhi hai. तो आप ऐसा नहीं कहते कि इस भौतिक संसार में सुख नहीं है, लेकिन एक बूंद सुख है और उसमें विष भी है। वो विष क्या है? सांसारिक दुख। सही है, वो माइक भी जानता है, माइक भी सहमत है। ये माइक नहीं है, एम्पलीफायर है, जो भी हो। तो हम अमृतस्य पुत्र है, उपनिषद का वचन। हमें सुख सागर में रहना चाहिए। वो सुख सागर क्या है? भक्ति रस अमृत सिंधु। इस जीवन के बाद क्या होगा? क्या होगा तो हम लोग तो सोचते नहीं। इस जीवन में भी सुख नहीं मिलते और बाद में क्या होगा उसके बारे में भी नहीं सोचते। इसका मतलब है कि लोग तो एकदम मूर्ख है, तो कभी नहीं पूछते नहीं तो जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा। तो सब मूर्ख। मूर्ख तो अलग शब्द है, पागल। तो पूर्व काल में जिसमें लोग इतना प्रगत नहीं थे, जिसमें बहुत कम लोग पढ़ाई की, तो लोग और बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि सब लोग जानते थे, भारत में सब जानते थे कि इस मानव जीवन दुर्लभ है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ज्यादा इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना उचित नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, सब जानते थे ये सब पाप है, लेकिन आजकल वो पाप शब्द कोई नहीं बोलते। पाप शब्द आम लोग का बातचीत में तो नहीं सुनते। जो अच्छा लगते है ऐसे करो, ऐसे सुखी सुखी बन जाओ। अगर अच्छा लगते है ऐसे करो, ये कुत्ते का विचार है, मनुष्य का नहीं है। तो कौन पागल है? जो कृष्ण भक्ति नहीं करते वे पागल। यही सिद्धांत है। तो नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, ऐसे करो बच्चों को। बाहर आने वाले लोग शायद बच्चों को कहेगा तो ये क्या कहते हो? अच्छा पढ़ाई करो जिससे बाद में जॉब मिलेगा, ऐसे सिक्योरिटी के लिए। लेकिन क्या सिक्योरिटी क्या है? कितने ये समाज तथाकथित सभ्यता कितने दिन चलेगा? तो अगर आपका MSc PhD ये सब है, लेकिन आपको नहीं मालूम कैसे मिट्टी में आलू डालना, और कुछ समय के बाद 10, 12, 15, 20 आलू प्राप्त करना, कैसे एक दाना गहें मिट्टी में रखना और उसके बाद और बहुत मिलेंगे। तो अगर वो ज्ञान नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका सर्टिफिकेट देखना, मैं MSc हूं। लेकिन कैसे अनाज सब्जी ये सब फसल करना है तो ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा? कितने दिन इस आसुरिक सभ्यता चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चल सकते। अभी पूरा दुनिया में ये सब ऐसे बहुत ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद की बात में आप विश्वास करो, विश्वास करते इसलिए आप यहाँ पर हैं। श्रील प्रभुपाद एक आचार्य थे, तो केवल प्रचारक नहीं थे। गुरु का मतलब जो भक्ति प्रचार कहते हैं, प्रभु श्रील प्रभुपाद उसके अलावा श्रील प्रभुपाद एक दृष्टि देते थे जिससे पूरा मानव समाज वास्तव सुखी हो सकते कृष्ण भक्ति में। श्रील प्रभुपाद बोले कि ये सब बड़े बड़े स्थिति का जरूरत नहीं है, ये सब अनर्थ है। और ज्यादा दिन नहीं रह सकते क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल है। ऐसे दूर से वो ट्रक से वो सब अनाज शाक सब्जी लाना ये सब जरूरत नहीं है, और ऐसे ज्यादा दिन नहीं हो सकते, नहीं चल सकते। तो बुद्धिमान होना चाहिए। आचार्य प्रभुपाद का वचन स्वीकार करने से हम बुद्धिमान होते, और जो श्रील प्रभुपाद का वचन को नहीं मानते तो बड़ा पीएचडी एमएससी नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने वाले होते हुए भी तो पागल है। जैसे बंदर का समाज में जो सब बंदर मिलके चुनाव से एक बंदर को सबसे बड़ा बंदर बनाते हैं, तो फिर भी वो सबसे बड़ा बंदर तो बंदर ही है। तो ये सब पागल लोग तो आपस में मतदान करते हैं, चुनाव करते हैं। ओ मेरे मत में यही सबसे बड़ा पागल है, नहीं नहीं मेरे में वो से फिर उसके बाद तो प्रधान पागल बनाते हैं, पागल मंत्री और राष्ट्र में तो मुख्य पागल ऐसे सब। पागल लोग का विचार में ये जो सबसे बड़ा पागल है वो हो मान्य श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्र क्या बोलते है, स्वविद्वरा होष्ट्र खराय संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्ण पथोपेतस जातु नाम गदाग्रज। लोग जो भगवान कृष्ण का कीर्तन नहीं करते तो पशु जैसे तथाकथित बड़े लोग की स्तुति करते, तो कृष्ण कीर्तन करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही विद्या है। वो एक श्लोक है, ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद ही अथर्वण अधीतस तेन येनोक्त्वम हरेरित्यक्षरद्वयम्। जो ये दो शब्द कहते हैं हरि, वो हरि बोलने से समझते हैं कि वो व्यक्ति पूरा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद का अध्ययन की चुका है, क्योंकि वेद का क्या मतलब है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदः। वेद का मूल विषय है कृष्ण, तो हरि हरि बोल, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और ये सब पागल लोग जो कहते हैं वे लोग कहेंगे, हम प्रभुपाद की बात सुनेंगे। प्रभुपाद जो कहते हैं वो भगवान कृष्णा भगवद गीता वाणी के अनुसार है, उसको हम मानते हैं। और ये सब अलग अलग पागल लोग जो बोलते हैं, चूंकि और दूसरे पागल वो सब बड़े बड़े पागल लोग को मानते हैं, इसलिए हम उनको मानना नहीं चाहिए। बहुत बहुत लोग ऐसे पीएचडी वाले को मानते हैं, इसलिए हमें पीएचडी वाले को नहीं मानना चाहिए। जैसे यहाँ वो एक ही उदाहरण है, यदि बहुत बंदर तो एक बड़ा बंदर को बड़ा बनाते या बड़ा मानते, तो हमें बंदर क्या है समझना चाहिए, बंदर तो बंदर ही है। तो ऐसे ये सब पागल लोग मिलके आगे बोलते तो ओ ये बहुत बड़ा आदमी है। तो हम जो श्रील प्रभुपाद से सुनना है तो हम उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, शास्त्र से, गुरु साधु शास्त्र से हमें समझना चाहिए। तो कौन बुद्धिमान है, बुद्धि क्या है, विद्या क्या है, विद्या क्या है, श्रीमद् भागवत विद्या भगवतावधि, विद्या की परम सीमा है श्रीमद् भागवत, इसके ऊपर ज्ञान तो नहीं है। तो श्रीमद् भागवत इसके द्वारा विद्या प्रदान करो, यही विद्या है। उसके पहले भगवद गीता में वो ज्ञान जो है वो विद्या प्रदान करो, ये पूरा ज्ञान है गीता भागवत और साथ साथ चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु, ये चारों ग्रंथों पूरा ज्ञान ही है। और साथ साथ रामायण भी हो सकते हैं, महाभारत ऐसे, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए और प्रेम तत्व ज्ञान के, भक्ति तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान, प्रेम तत्व ज्ञान, रस तत्व ज्ञान, ये चारों ग्रंथों में आप पूरा मिलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। उनका कहना है कि सौ रुपए के नोट से इंद्रिय विषय प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकते, पैसे से कर सकते, लेकिन वो इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है। यही संस्कार सजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौंते या न तेषु रमते बुद्धः। इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है, दुख ही है। देखो कोई भी जो शराब पीते है क्या है, सुखी है? कभी कभी हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में, हम हमेशा देखते हैं। तो सुखी वो क्या है, सुख? ऐसे लोग सुखी है शराब पीने से? और लोग जो बड़े गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर बैठ के क्या सुखी है? नहीं है। और अलग अलग हेयर स्टाइल होते हैं, उससे क्या सुख होते हैं? तो एक हफ्ते बाल ऐसे बनाते, दूसरे हफ्ते वैसे बनाते, उससे क्या सुख है? और हम ऐसे बनाते एक स्टाइल, ये स्टाइल, एंड सो हमारा यहाँ तो उद्देश्य है समय बचा करके हरे कृष्ण जपना, लेकिन यदि हम माता जी इसका देखे तो उनको तो अभी सिटी में रहते थे तो वॉशिंग मशीन है और बाकी सब चीजें हैं जो वो रहते थे, लेकिन इधर तो पूरा उसमें ज्यादा ज्यादा यहाँ पर मातांग तो मातांग जैसे जीवन बीतते हैं, वो सिटी में तो विचित्र जैसे। और इसलिए वो मातांग जो सिटी में रहते हैं तो जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं, वो सब मशीन है और सर्वेंट है। एक्चुअली स्वाभाविक है कि मातांग तो माता होंगे, मतलब माता का मतलब बच्चे है, हम दो हमारे दो नहीं है, दो होते उसके बाद तीन, उसके बाद चार पांच छह ऐसे। तो बताएं कि प्रवृत्ति है सेवा, सेवा वृत्ति, तो सेवा करना चाहिए, ये स्वाभाविक है। फिर उनको आध्यात्मिक एक्टिविटीज के लिए उनको लग सकता है कि सिटी में हम ज्यादा कर पाते थे, टीचिंग कर पाते थे, कर पाते थे रीडिंग कर पाते, लेकिन इधर आकर के ज्यादा सेवा हो गई। नहीं, सेवा होना चाहिए, माताओं के लिए सेवा करना चाहिए, और सुबह शाम को तो कीर्तन पाठ ये सब होता है, उसमें शामिल हो सकता है। ऐसे कंपेयर करेंगे सिटी में उनकी जो लेकिन वो सिटी लाइफ जो अस्वाभाविक है, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ आके तो माता जैसे जीवन बीत सकती। ये सिटी लाइफ तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, और माताओं के लिए वो सेवा करने से मतलब जो वो सब आध्यात्मिक कार्यकलाप करते हैं उनकी सेवा करने से तो एक ही फल मिलते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद ऐसे बोले कि वो माताएं तो वहां कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा था पूर्व काल में, लेकिन माताएं तो व्यस्त रहते थे, ऐसा नहीं है कि खाली घर में बैठ के ही कुछ काम नहीं करते, तो व्यस्त रहते थे। जो देवहूति माता के का जो व्याख्यान है उसमें भी कर्दम मुनि और देवहूति माता का व्याख्यान उसमें आता है वर्णन, देवहूति माता बहुत व्यस्त थी, तो बहुत ही द्रौपदी भी रानी थी, लेकिन वो पूरा वो पंच पांडव का संसार का देखभाल, मतलब बहुत सर्वेंट्स थी, लेकिन हमेशा बाहर से लोग आते थे और अतिथि सेवा के सब करना। पुरुष या नारी तो दोनों सदैव व्यस्त रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रीचिंग तो यही श्रेष्ठ प्रीचिंग है, आदर्श जीवन प्रदर्शन करना। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न, शहर के सभी भक्तों को ग्रामीण परिवेश में आना चाहिए, प्रचार को बस। शहर में रहने का जरूरत नहीं है, खाली प्रचार करने के लिए क्या जरूरत है, फैक्ट्री जाना, ऑफिस जाना, सब तो नहीं आएंगे, लेकिन सबसे अच्छा याद है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए ये सबसे अच्छा प्रबंध है। सभी भक्तों को इच्छा करनी थी ग्रामीण परिवेश में आके रहने के लिए। ग्रामीण मतलब सत्संग भक्तों के साथ भक्त समय वास जैसे कोई भी कार्रवाई के लिए भी तो इकोनॉमिक बेस तो चाहिए इकोनॉमिक बेस चाहिए धारण करने के लिए भी बेस चाहिए जमीन और ज्ञान वो ही बेस है और पूरा रक्षा भी हमने चाहिए राजा से तो बहुत कुछ नहीं है जो पूर्व काल में था वो सही है तो फिर भी हमको शुरुआत करना चाहिए तो सब कुछ आदर्श होने के लिए हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते इकोनॉमिक बेस आजकल क्या है मनी मनी लेकिन वो निश्चित नहीं है आज का वो आप एक 100 रुपया नोट आपका अलमीरा में रख दो और एक साल के बाद वापस आकर तो जो एक साल के पहले खरीद सकता हो 100 रुपया नोट से एक साल के बाद बहुत कम खरीद सकेंगे तो क्या सिक्योरिटी है मनी में क्योंकि आजकल ये इकोनॉमिक बेस है मनी लेकिन वो बहुत अनिश्चित है इसलिए वो पूरा मानव समाज सब लोग चिंतित है क्योंकि किसी सिक्योरिटी बोलते लेकिन क्या सिक्योरिटी है लोग सोचते सिक्योरिटी है वो बैंक में पैसा रखना लेकिन वो सिक्योर नहीं है अभी भी आधुनिक समाज में भी बेस तो इकोनॉमिक बेस तो गाय और खेती है अगर खाना नहीं है अगर खाना नहीं है तो जैसे वो इसके बारे में 2-3 दिन के पहले हम बातचीत की वो कहाँ पर वल्लभ विद्यानगर में शायद और हाँ वल्लभ विद्यानगर में परसों तो अरविंद अक्ष प्रभु बोले कि सूरत में 3 साल के पहले बहुत बड़ा बांध था तो वो समय बड़े बड़े लोग तो अपना फ्लैट घर में रहते लेकिन खाना तो नहीं था बहुत बहुत पैसा था लेकिन अनाज नहीं था सब्जी नहीं था पीने का पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी बहुत बहुत था लेकिन पीने का नहीं फिर लोग आए थे एक बोतल पानी 1 लीटर बोतल 500 रुपये क्योंकि तो नहीं मिलते लोग के पास पैसा है लेकिन पानी नहीं है तो 500 रुपया देते थे एक बार पानी के लिए ये क्या है वो छायाबाजी बोलते हैं ये सब आधुनिक समय ये सिक्योरिटी है तो कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है वो तेल जो विदेश से आते हैं अगर सप्लाई रुक जाएगा तो एक हफ्ते में ये पूरा सभ्यता एकदम खलास हो जाएगा और देखो वो कहाँ से आते हैं वो मिडल ईस्ट से आते हैं ईरान इराक ये सब तो स्थिति बहुत अनिश्चित है अभी अमेरिका और वो सब देश बोल रहे वो तैयार होते ईरान को आक्रमण करना और देखो क्या हाल है तो पाकिस्तान में अभी वो अफगानिस्तान में तालिबान वापस आएगा फिर तालिबान का प्रभाव ज्यादा हमेशा बढ़ते पाकिस्तान में ये सब आधुनिक सभ्यता का फल है और हमें इस आदर्श आध्यात्मिक ग्रामीण जीवन बीतने से तो लोगों को दिखाना चाहिए तो कैसे जीवन बीतना चाहिए कि गौ रक्षा करना चाहिए गौ हत्या नहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्यों इतना सा टेंशन होते हैं और कभी भी कुछ ऐसे महायुद्ध हो सकते क्योंकि गौ हत्या होती है। जो लोग नहीं देख सकते कि इस आधुनिक समाज तो पूरा पागल है, तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वही पूरा पागल है। कुछ लोग है जो भक्त नहीं है लेकिन वही भी देख सकते हैं सब। एक्चुअली जो प्रभुपाद की वाणी सुने वही लोग तो अच्छी तरह देख सकते, लेकिन बहुत लोग जानते हैं कि बहुत कुछ जो चलता है तो ठीक नहीं है आधुनिक समाज में। लेकिन मूल कारण क्या है? कृष्ण विस्मृति तो नहीं जानते। नते विदु स्वार्थगतिम ही विष्णु, हरे कृष्ण। और भी प्रश्न? नहीं, पूरे संसार नहीं बने। पृथ्वी से आज चौथे नागरी ग्राम प्रचार होगा, सब लोग भक्त होंगे वो शायद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोले कि प्रचार होगा सब जगह में। कलयुग तो नहीं होगा। हाँ सही है, कलयुग के बीच सत्य युग होगा, आशा है। देखेंगे यदि हम चैतन्य महाप्रभु की वाणी के अनुसार सब कुछ करेंगे, संभव है। कृष्ण मंत्र होते हवे संसामोचन, कृष्ण नाम होते पावे। नहीं, वो क्या है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत है निष्ठा, तो ये संभव है। कृष्ण नाम से संभव है और वर्णाश्रम एक सहायक है, योजना है, तो अनुकूल स्थिति बनाने के लिए। हरि नाम तो सार ही है, वर्णाश्रम तो नहीं है। परंतु चूंकि मानव समाज में कुछ आयोजन होना चाहिए तो यही श्रेष्ठ है वर्णाश्रम। और जो अभी चलते है वो सब फैक्ट्री मूलक सभ्यता, इंडस्ट्रीज उद्योग मूलक समाज, वो उससे ज्यादा कंफ्यूजन होते, लोगों को पापी बनाते। सो दिस वर्णाश्रम तो श्रेष्ठ है। वर्णाश्रम तो आध्यात्मिक नहीं है परंतु वो आध्यात्मिक जो है हरिनाम, उसमें सहायक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।